Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Emlékeztek a múlt heti témára? Hát virtuális rekonstrukcióra, a Kinkumi Múzeum. Igen, és nagyon fölkapott, tehát mindenki beszámolt róla, a híradóban volt mindenhol tényleg. Mi voltunk az első? Hát igen, szerintem mi voltunk az első. Képzeljétek, én voltam a hétvégén. Na, mesélj. A Kinkumi Múzeumban, és láttam ezt a high-tech ketyerét. Gyönyörű szép, ilyen fémszínű valami. Igen, tisztára úgy néz ki, mint egy periszkóp. Mint egy periszkóp, csak nem fölfele megy, mint a tengerőtől, hanem lefele. És fantasztikusan jól néz ki, de a látvány is jó. Uh-huh. Hát persze szabad tér alatt. Hát próbálták így a tévébe, hogy beleirányítani a kamerát, de hát csak azt lehet látni, hogy ilyen házak vannak ott, tehát túl sok mindent nem lehetett látni. Rájöttem, hogy ez egy egyszerű fejlesztés egyébként. Tehát készítettek egy fotót ott a múzeum, tehát a szabadtéri múzeumról, és egy építészeti szoftverrel bele kopírozták, vagy belerajzolták a római kori épületeket. Jól néz ki. Jó, de hát azért ez az időjárás, meg napszakkövetés azért az nem kis meg. Ezt nem tudtam tesztelni, mert egy órán keresztül sütött a nap, és a fényviszonyok voltak. De jól néz ki, és ajánlom nektek is a figyelmetekben, nézzétek meg. Volt egy másik hír a héten, hogy egy New York-i szolgáltató megszünteti a Wi-Fi szolgáltatását, vagyis a vezeték nélküli internet hozzáférést, ami megint csak a múlt heti műsorunkhoz kapcsolódik, talán erre is emlékeztek, hogy ugye fölmerült, hogy a mobil szolgáltatók számára ez hát nem lesz nagy biznisz, sőt. Igen, előnytelen az üzlet szempontjából. Mert hogy megjelennek az internetes mobil szolgáltatások, és ingyenesen lehet majd akkor telefonálni. Igen, hát ez kétségtelenül nem jó egy cégnek. De jön a Vimax, és azzal nagyon sok minden meg fog változni. Azzal nem csak beszélni. Be is jelentette egyébként, hogy most itt pár hónapon belül, de nagyon érdekes hír volt. A Vibro is jön, gondolom. Igen, és erről mind beszéltünk az infószótárban is. És ezekkel már nem csak beszélni, hanem videótelefonálni is lehet majd. Úgyhogy, de egyébként hát miért szünteti meg az a New York-i szolgáltató? Na hát itt rejlik a hírben ugye a turpisság. Állítólag mobiltelefonos érdekeltségei vannak ennek a cégnek. Aha, tehát és rájött, hogy a saját lábára lépett rá. Igen, véletlenül. Véget ért az idei nagy kihívás. 24 órán keresztül csak programoztak és programoztak a karikás szemű fiatalok, végül a lengyelek nyertek. Történetek és mindenféle érdekes a Challenge 24-ről Heidegger Tamástól. Aztán az online rovatban egy másik versengésről lesz szó, arról, hogy vajon ki és mivel nyerhetett az idei internetes Oscar díjátadáson. A lányok megőrülnek érte, nem egy popstárról, hanem egy programról beszél majd a PC-tip rovatban Chatman Balázs. Vajon kinek és miért így fejleszt programot a Microsoft? Terveink szerint kapcsoljuk majd Balatonfüreden a hattyúk között sétáló gitárost, avagy 150 koncert rekordidő alatt. Majd egy érdekes technológiai kifejezés az infószótárban. Képzeljünk el egy olyan kijelzőt, ami hajlékony, színes és szerves anyagot tartalmaz. Ez az OLED. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A múlt héten azt kérdeztük, hogy római számokkal hogy kell mondani a 875 nettórát. Ti fel tudjátok még idézni? Hát hogy ne? DC, igen, CC, igen. És akkor LXXV. Pontosan ez a 875. Tatika? És én találtam ki a szuper kérdést. Gratulálok. Jó kérdést. A kérdésre nem tudunk nyereményt felajánlani, de a mai kérdésünkre helyes válaszért viszont igen. Az a kérdésünk ma estére, hogy milyen használati eszközben jelentek meg először a nagy közönség előtt a piros színű LED kijelzők. 70-es években volt ez egyébként, és Magyarországra is bekerültek ezek a bizonyos eszközök. A telefonszámunk 328-85-55, Szalai Dani már föl is vette a telefont, úgyhogy szerintem lehet, hogy már megfejtés is van. Itt van az asztaltársaság, Szokoli Katalin, az online. Jó estét! Hogy vagy? Jól! Kicsit olyan zárt szájjal beszélsz. Picit igen. Hát jó bulást kívánok! Hát köszönöm. Itt van a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Spányik Chatman Balázs. Szép jó estét kívánok! A számítógép konzol lovagja. A ma esti vendégünk Heidegger Tamás, aki két héttel ezelőtt volt itt legutóbb. Jó estét kívánok! Szia. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. A telefonszámot mondtam, a weboldalunk a www.modemidők.hu címen található, és aki jól megmondja a megfejtést, az nyerhet ma este egy McAfee víruskent internet kalauz helyett Business Online-t, illetve a PC World aktuális lapszámát. Lengyel sikert hozott a 24 órás programozói verseny. Ez a legfontosabb híre Heidegger Tamásnak, úgyhogy ettől kezdve az fog érdekelni bennünket, hogy mi történt ott a versenyen. Egyébként is ebben a műsorban bennünket mindig jobban érdekelnek a történetek, hogy ezen a, például ezen a versenyen mi is történik. De azok számára, akik nem hallották a két héttel ezelőtti műsort, gyorsan mondjuk el, hogy mi is ez a Challenge 24. A hétvégén zajlott az 5. BNM nemzetközi 24 órás programozó versenynek a döntő fordulója. Erre ez már hagyományosan. Már hagyományos, igen, 5 éve folyamatosan rendezi a Magyar Villamosmérnök és Informatikus Hallgatók Egyesülete, valamint a Simonyi Károly Szakkollégium közösen. Azt kell tudni a rendezvényről, hogy ez egy programozó verseny, tehát programozni kell a résztvevőknek, és nemzetközi, tehát a világ minden tájáról érkeznek versenyzők. De ami az egésznek különlegességet ad, hogy 24 órán keresztül folyamatosan kell dolgozniuk a döntőben már a kiadott problémákon a csapatoknak. Emiatt nem csak egy szellemi megterhelés, hanem nagyon komoly fizikai állóképességpróba is. És ráadásul a 24 óra elteltével készen mindig kell lenni annak a programnak, vagyis működnie kell. Tehát több kis program van, és a végén mindenképpen olyan termékekkel kell, programtermékekkel kell előrukkolni a csapatoknak, amiket be tudnak mutatni, illetve amiket egymás ellen ki tudnak próbálni. Idén a nagy különlegesség az volt, hogy mobiltelefonokat kellett programozniuk a versenyzőknek. Mobiltelefont programozni? Pontosan. A mai modern készülékeknél már lehetőség van arra, aha, hogy a felhasználók is írjanak saját maguk programokat. Én még leragadtam ezeknél a régi típusúaknál, ami mondjuk nekem is van. Ezek inkább már kézi számítógépek, nem? Aha. Tulajdonképpen tekinthetjük őket annak, hiszen van kijelzőjük, van egy olyan eszköz, ami a billentyűzet, amin keresztül be lehet vinni mindenféle adatot, és hát kapcsolatot lehet létesíteni vele a számítógéppel. És nem is akárhogy, hanem a rendes mobil hálózaton keresztül hoztuk létre ezt a kapcsolatot, tehát teljesen úgy nézett ki, mint ahogy a valós életben is használna valaki a mobiltelefonját, hogy a szolgáltatónak kellett elküldeni az adatokat, és mi onnan kaptuk meg a saját szerverünk számára feldolgozásra. Mit kellett tudni a programnak? Sok programot kellett írnunk, például beszédfelismerést, zenefelismerést, képfelismerést kellett. Jézusom, ezt 24 óra alatt? Nyilván nem egy ilyen általános képfelismerő algoritmusra kell gondolni, hanem konkrétan a mobiltelefon saját kamerájával készített felvételeket kellett elemeznünk, és azon bizonyos alakzatokat felismerni. Tehát akkor végül is egy egyszerű feladatot kellett. Egyszerű, de ami mögötte van ötlet, illetve nyilván ezek is bonyolultabbak, de ami mögötte van ötlet, az nagyon komoly és nagyon előrevívő, tehát adott esetben elképzelhető, hogy néhány éven belül megjelennek ilyen alkalmazások. Mire lehet jó az, hogyha mobiltelefonnal felismerünk valamilyen tárgyat? Nagyon sok mindenre, például meg tudjuk mutatni az ismerőseinek nem csak az, hogy mit látunk, hanem a számítógépünknek is otthon, hogy pontosan miről van szó, tehát automatikus feldolgozásra ad lehetőséget. Például lehetőség nyílik arckövetés, hogy az ember csak lehelyezi maga elé a készüléket, úgy tud videótelefonálni, hogy közben követi őt a készülék. Aha, tehát mozgatja a kis beépített kamerát, és akkor lefősétálhatok a szobában. Igen. És persze rengeteg olyan vad ötletek meg fog születni reményeink szerint, amire ma még így kevesen gondolnának. Volt csapat, aki a 24 óra végére eljutott odáig, hogy működött a képfelismerő? Természetesen voltak, akik megoldották. Nyilván valami egyszerűbb alakzatnak a felismerésére kell gondolni, tehát sötét és világos kockákból építettünk fel olyan még a kamera által befogható tartományban lévő képeket, amiken mindenféle ilyen betűhöz hasonló formákat vagy vonalkódokat kellett éppen felismerni. Annak idején talán te is voltál ilyen versenyen, versenyzőként, ugye? Nem, nekem ezt kimaradt, én szervezőként kapcsolódtam be. De azért látod ilyenkor a fiúkat, hogy mennyire megterhelő a 24 órás munka. Gondolom az elején még nagy lendülettel írják a kódokat, de... Az elején és a végén is nagyon nagy a lendület. Igen? A hajnali 4 óra tájban lehet azt tapasztalni, hogy mindenki elfárad. Túlesnek olyankor, az álomcikluson, és akkor... Olyankor tapasztalható, hogy többen sétálnak a teraszon, illetve próbálnak valamilyen más formában kikapcsolódni. Lányok voltak? Idén sajnos nem. Korábbi években egy-egy női versenyző mindig volt, de idén sajnos nem sikerült nőknek bejutni a döntőbe. De természetesen nagy szeretettel várjuk azon női csapatok jelentkezését, akik alkalmasnak érzik magukat egy ilyen megmérettetésre. Meg persze buzdítani is lehet, bár mondjuk egy ilyen programozó versenyen nem igazán jó, hogyha ott buzdítják a versenyzőket, ugye? Ez zavaró. Inkább talán zavaró lehet, tehát nyugalomra van szükségük elsősorban a versenyzőknek. Ami viszont meglepő, hogy a 24 óra alatt sem fáradnak ki teljesen az emberek, tehát másnap reggel, amikor véget ér, ez vasárnap reggel 9-kor véget ér a verseny, onnantól kezdve már nincs feladatbeadás, hanem kezdődik a zsűrizés. És igyekszünk minden évben úgy megoldani a zsűrizést, hogy izgalmas legyen a versenyzők számára is. Idén ezt például ezt úgy adottuk meg, hogy a mobiltelefonokra írt játékprogramokkal egymás ellen kellett játszaniuk egy ilyen körmérkőzés jellegű versenyt a csapatoknak. Tehát ennyire kegyetlenek vagytok, hogy még nem engeditek ekkor sem aludni őket, amikor ti még zsűriztek, hanem... Hát ha valaki nagyon akar, természetesen elvonulhat, de a legtöbben élvezik azt, hogy megnézhetik, hogy a többieknek mit sikerült alkotni, hiszen a 24 óra alatt nem érnek rá azzal foglalkozni, hogy a többi csapat hol tart. De ezen kívül igyekszünk idén például ilyen ugrálós, mozgós konzoljátékokat szereztünk a versenyzőknek, hogy valami újdonsággal is... Fizikailag is frissen tartsátok őket. Pontosan, illetve biciklis bemutatót szerveztünk az épület elé, ami elég látványos volt, és ez is igen tetszett a versenyzőknek. Gondolom, hogy a versenyzők ilyenkor jól leamortizálják a helyiséget. Tele van pizzás dobozokkal, meg mindenféle egyéb dologgal. Nem egészen ételt biztosítunk rendezetten, felszolgáltan kint, tehát nem azokban a helyiségekben, ahol a programozás folyik, hanem a közös előtérben, hogy így mondjam. És éppen ezért csak annyi rendetlenség van, amennyit közvetlen maguk körül csinálnak, de ezért vannak ott a szervezők, illetve folyamatosan igyekszünk minden olyan szemetet egyebet eltávolítani, ami az összképet rontja. Te követted közben a versenyzőket? Megnézted, hogy mit csinálnak, hogyan készítik a kódokat? Igyekeztem, de nagyon nehéz belelátni. Tehát ha valaki odáll a programozó mögé és nézi, hogy félelmetes gyorsasággal pörögnek az ujjai a billentyűzeten, akkor még nem feltétlenül látja át, hogy pontosan mit csinál, vagy hol tart, viszont a zsűrizés az már érdekesebb volt, tehát ott konkrétan nézhettük mi is, tehát sokan zsűriztek a szervezők közül is, lehetett látni, hogy kinek mit sikerült megvalósítania, hogy áll a programja. Idén is volt videófeladatbeadás, tehát egy virtuális színészt kellett zenére táncoltatniuk, amik elég látványosra sikerültek. Ezen kívül persze mindig vannak olyan aranyos érdekességek a versenyen, nem maradhatnak el a kabala állatok. Tavaly patkányunk volt, amit hoztak az egyik csapat magukkal, élő patkány, mint kabala állat. Most idén vadászgörény? Nem, egy sivatagi leguánnal találkozhatunk, amit elhoztak. Ott volt egy kartondoboz, vagy mit csinált? Igen, meg a versenyzőkön mászkált, amikor hagyták neki. Természetesen csak a saját csapattagokon, többiek nem eresztették rá. Szóval a lényeg, lengyelek győztek, ráadásul az első két helyen is. Az első két helyet lengyelek szerezték, meg is hát a, igen, tekintélyesméretű trófeát is ők vihették idén haza. Magyarok? Harmadik helyen végzett a legjobb magyar csapat. Nem szorultunk le a dobogóra. Nem, és a legjobb 12-ben 5 magyar csapat van, ami azt veszük, hogy harmada volt a versenyzőknek magyar, aki nevezett egyáltalán, akkor egy igen szép eredményt tudhatunk magunkénak. Aki szeretne tájékozódni a Challenge 24-ből, az a az internete. Hivatalos honlapján mindenféle információt megtalál, tehát egy igen jelentős képgaléria áll az érdeklődők rendelkezésére. Ahol sőt, például a leguánt is meg lehet nézni. A leguánt is meg lehet tekinteni, sőt a megnyitóról és az eredményhirdetésről élőben közvetítettünk a honlapon keresztül, és ezeknek az anyaga is fent megtalálhatók a neten. A cím pedig www.challenge24.org, és ez pedig angol kiejtés szerint. Balatonfüredet kapcsoljuk ebben a pillanatban, mert ott van egy fiatalember, aki egy hatalmas rekord kísérlete vállalkozott idén tavaszon. 150 koncertet játszik, mégpedig 3 hónap alatt. Kedves MS3, jó estét! Jó estét kívánok mindenkinek! Igen, 3 hónap alatt 150 koncert. Az havi 50 koncert, vagyis minden nap kell legalább egyet, de inkább 2. Igen, de hát ugye az élet az nem matematika, úgyhogy átlagolni lehet, de mondjuk most is ma egy koncertem volt, holnap 2 lesz, szombat, vasárnap 1 se, hétfőn meg 6. Tehát ez most egy jó példa, hogy minden nap máshogy van. MS3 klasszikus gitáros, annak mondom, aki még nem tudja, és digitális feltaláló, ugye a digitális improvizációt alkotta meg, és az ott az Erasure, meg a Mobi, és használja ezt a technológiát. És ráadásul ezt a 150 koncertes rekordot az interneten is közvetítitek bizonyos részeit, illetve egy weblogot használsz, illetve írsz, és gondolom az olyan élményeket írod meg az internetes napodban, mint a ma délutánit, amikor hattyúk között sétáltál. Hát igen, hát végül nem hattyúk között, hanem előtt, mert a hattyúk a vízben voltak, én meg a vízen kívül. Pedig én már kezdtem izgulni. Tehát van a weboldal, ami 150koncert.com, a 150 az betűvel van, illetve számmal van írva, és igen, ott van egy blog, ami napi két-háromszori frissítése jelenik meg, és ugye a tervem volt, hogy videó, illetve fotó tartalom is lesz a neten, és az lesz érdekes, amire nem számítottam, hogy így fog alakulni, hogy a helyi aktivisták csinálják nekem egyelőre legalábbis a videót, meg a fotó egy részét, tehát ami jelenleg elérhető videó, az Szentkirály Szabadján készült, amit Cseh Lajos nevezetű helyi lakos készített. A külön poén az, hogy a művész neve az, hogy Csell, ugye abból, hogy Cseh Lajos, illetve a fotók, amik a legfrissebb fotóalbum, ami kint van, az pedig Balatonfűszön készült, és azt is egy helyi ember, Palásti úr csinálta, és akkor utána elküldték ezeket nekem. Szóval az egész rekordkísérletet lehet követni az interneten, szövegben is, meg képben is. Aki meg hangban akarja követni, az menjen el ugye a dunántúli koncertjeidre. Kicsit fáradt a hangod? Hát fárasztó, most pont hétvégén volt egy ilyen mélypontom, már voltam fáradva. Hány koncerten vagy túl? Hát azt hiszem, hogy 50-en vagyok túl, és hát most jön a neheze, mert áprilisban van a legkevesebb, júniusban lesz a legtöbb, mert hát ugye sokan arra akartak, hogy akkor menjek, és még pluszban még becsúszott egy-két plusz koncertet, igazából több lesz, mint 150, kb. 160. Úgyhogy meg a jövő hét azt hiszem, hogy az akkor lesz két olyan nap, amikor hétfőn is, meg pénteken is 6-szor játszom. Úgyhogy ha azt túlélem, akkor utána már semmi nem jöhet közbe szerintem. Kicsit olyan ez, mint egy internetes, klasszikus gitáros valóságshow. Igen, abszolút. Úgyhogy akkor ráadásul ráadásul egy Mimox háznak nevezett házban lakom, ahova beköltöztem az elején, kiköltözöm a végén, meg minden, úgyhogy a Maja Gold nem fog meglátogatni közben. És szavazni lehet rád? Vagy SMS küldeni? Hát igen, ez is gondolkoztunk, hát nyilván miután saját magammal versenyzem, ezért nem nagyon van értelme, hogy MRD-es SMS-ekkel. Viszont érdemes, gondoltunk. Vagy lehet hozzászólni a weblogodhoz, hogyha valakinek ehhez van kedve, 150koncert.com. Kitartást kívánunk, mert ugye még a felénél sem tartasz, de reméljük, hát hogy kitartó leszel. További sok sikert, szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Kb. 96-ban, tehát 9 évvel ezelőtt indították az interneten a Webby Awards-ot, vagyis az internetes honlapok Oscar-díj átadását. Erről az jut eszembe, hogy egy kicsi műsorunknak a történetében már kétszer volt ilyen, és ezt mi csináltuk? Ugye? Saját honlappályázat. A honlappályázatunk. Isten, a régi szép idők. De nem mondhatjuk sajnos azt, hogy tőlünk lopták el az ötletet. Pedig milyen jó lenne. Igen. Szóval 96-ban indul, de úgy igazából 98-tól van, és minden évben meghirdetik. Ugye, Cotika? Igen, és az egésznek az érdekessége az, hogy a jelöltekre a felhasználók is szavazhatnak. És a végeredmény az két oldalú. Tehát van egy első helyezett a felhasználók körében, és a zsűri körében is. Tehát akkor az indulók, azok weblapok, ugye? Tehát csak honlapokkal lehet versenyezni. Igen, ebben. Igen, igen. Ezek különböző weboldalak, és rengeteg kategória van, hogy mit, tehát a legművészibb, akkor a legfelhasználó barátabbtól kezdve egészen. Hát mint az Oscar díjátadás. Köszöntő oldalig, igen. De előfordul például olyan is, amin egyébként én tökre csodálkoztam, vagy vannak olyan kategóriák, 3-4, ahol egyezik a felhasználók, és a zsűri döntése is. Az egyik, az például a legpraktikusabb honlap, természetesen a Google kereső oldal. Igen, a Google kereső oldal. Mondjuk ennek azért örülni lehet, hogy a felhasználók és a zsűri is ugyanúgy gondolja, hogy melyik a legjobb. Valamit, igen. Hát például jelentheti azt is, hogy az internet közönsége még mindig egy ilyen elit közönség. Hát vagy jelentheti azt is, hogy a zsűri jól dolgozik, és nem a saját, mit tudom én, ötfő zsűri szempontjai alapján választja ki a nyertes, nem az valóban tényleg jó. Vagy annyira populáris a zsűri. Hát, melyik tetszett neked a legjobban, melyik kategória? Hát így konkrétan kedvenc kategóriát így nem tudnék így megnevezni, de nekem a legfurcsább az volt, hogy volt autós honlap kategória. Tehát ez miért? Tehát akkor lehetett volna Teri Maci kategória is. Tehát most olyan nem volt? Nem értem, nem olyan nem volt. Amiben a felhasználók között a cars.com nyert, a zsűri között pedig a mercedes.slk.com. Érdekes, hogy te pont ezt emeled ki. Hogy létedre. Nem voltam igazán online-os? És amikor Fábián Bártest nézek a tévében, ja, hát akkor jó, hát vannak furcsaságaid, igen. Meg a Rammstein együttes hát is, mint tudjuk. Tényleg a zenei... Nem jelölték. Nem jelölték. Pedig rá akartam kérdezni. A zenei oldalon. És hogyan zajlik a díjátadás? Az is ilyen díszes körülmények között, vagy amolyan virtuális internetes módon? Nem, díszes körülmények között. Május 3-án volt az eredményhirdetés, és június 6-án New Yorkban lesz a díjátadó. Szépen esti ruhában, smokingban, ahogy kell. És akkor jönnek majd ja, és a legérdekesebb, hogy a köszöntőbeszéd az 5 szónál nem lehet több. Oh, ez komoly korlát. Igen. Megnézed majd az internetes közvetítést? Hát, hogyha lesz, akkor persze. Kíváncsi. Ilyet még úgysem láttam. Mi a cím ennek a... www.webbyawards.com. Hát következzen a PCT rovatunk, és benne Chatman Balázs, aki az elmúlt hetekben különböző rém-drámai történeteket mesélt itt a merevlemezek telepítéséről. És most a horror sztorik sorát folytatjuk. Igen, méghozzá a Messenger 7.0-val, amire, hogyha nem tudnám, hogy rokoni kapcsolataidban is előszeretettel használják a hölgyek, azt mondtam volna, hogy idiótáknak fejlesztette ki a Microsoft. De mivel mondtam, ezért igen, nem mondasz ezért ilyet. Ezért nem mondok ilyet, igen. Tehát, mondjuk azt, hogy milyen program ez a Messenger? Ez egy csevegő, azonnali üzenetküldő program, a hivatalos neve. Ugye arra használjuk, hogy bárkit, akit ismerünk, és fölvettünk a kis listánkba, aznak tudunk küldeni gyorsan egy mondatot, vagy lehet vele beszélgetni így az interneten keresztül. És hát eddig nagy híve voltál a Messengernek. Igen, de szóval az alapproblémám az, hogy a csevegés egy idő után munkára is használható, sőt, mi elsősorban munkára használjuk, arra használjuk, hogy a partnerek... Mint például mi tegnap éjjel. Pontosan erre, hogyha valamit sürgősen meg kell beszélni, munkával kapcsolatban meg kell beszélni, tehát lehet csevegni szabadon, otthon, munkaidőn kívül, vagy iskolán kívül, vagy bármikor egymással, haverokkal, míg akár azt is mondom, hogy lehet izét videót küldeni, meg animációt küldeni, meg ezeket a tipikus ilyen agyatlan dolgokat, amiket így beleépítettek meg. Ez a jelzők. Igen, bocsánatot kérek. De eljön az a pillanat, amikor a csevegők átvennek egy munkaeszközé, tehát amikor én ezt számunkra legalábbis, amikor elkezdem munkaeszközként használni a munkahelyemen. Mm-hmm. És pontosan azt szeretném, hogy ezekben az időkben mondjuk ne zavarjanak azok, akiknek semmi köze nincs a munkámhoz, pontosan azokat el tudja mérni, akiknek viszont köze van. Szeretném csoportosítani a felhasználókat. De ez nem így van. De arról elkendeztél pár éve, hogy teljesen személyre szabható, hogy a felületét is átállíthatod egy visszafogottabb felületre, és a szolgáltatásokat is beállíthatod saját magadnak. Ez már nincs? De valamennyire megvan ez most is. A hatost egy kicsit kinőttük, tehát amikor a hatos megjött, akkor nagyon örültünk annak, hogy videokonferencia, ezével webkamerával egy gombnyomással, ugyanez majdnem hanggal, és egy csomó olyan dolgot raktak bele, amit régen csak bonyolultan lehetett megoldani, és most benne volt, lecserélted a felületét, tényleg rengeteg. Most a hetesre, amikor tudtuk, hogy már fejezték a hetest, voltak elvárásaim. Tehát egy idő után, amikor használsz egy programot másfél évig, akkor úgy kifejlődnek benned, hogy de jó volna, még ez benne volna. És arra számít az, hogy nyilván a Microsoft programozói is gondolkodnak ezzel a fejjel, de nem, ők csak és kizárólag abba az irányba tolták el ezt a programot, hogy minél több olyan szolgáltatást belerakni, amit Amerikában meg talán a világ fejlettebb részein ezt ki lehet használni, Magyarországon egy dolgot lehet belőle kihasználni. Akkor, és ezen csodálkozó Balázs. Hát, de nem értem, ez a Messenger nem Amerikára és mondjuk a Nyugat-Európára van kifejlesztve, de még Nyugat-Európa is nagyon-nagyon... De nem nagyon... is Magyarországra. Hát jó, lehet, hogy nem is magyarul. Az internet az nemzetközi elméletileg, hogyha egy internetes csevegőt csinálok, akkor azt úgy kéne megcsinálnom, hogy Magyarországon ugyanúgy tudják használni. Elmondok egy nagyon-nagyon csúnya dolgot, amit beleraktak például. bizonyára tudjátok, hogy úgy kell használni a Messenger-t, hogy be kell jelentkezni méghozzá a Microsoftnak a passport szolgáltatásával, ez egy ilyen azonosító szolgáltatás, egy e-mailt kell megadni és egy jelszót. És attól függően, hogy a te passportod a passport.com beállításai között amerikaira vagy nem amerikaira van állítva, teljesen más lehetőségek érhetők el a Messengerben. Döbbenetes. Uh-huh. És nem csak olyan, nem csak szolgáltatások szintjén, hanem mondjuk olyan szinten, hogy hogyan éred el ezt az új naplózó szolgáltatásukat, a Spaces-t, vagy kiírja például a Messenger, hogy milyen zenét hallgatsz éppen. Tehát amik jó pofák lettek volna azért a világ többi részén, és ez egyelőre csak az amerikaiak számára érhető. Hát úgy tűnik, hogy neked nem szimpatikus a program, de azért hadd mondjam el, hogy tényleg édesanyám és a hugom mind a ketten kipróbálták már ezt a programot, és azóta minden nap mutatnak nekem egy újabb animációt, amit az új programmal lehet használni, mert ezek nagyobb méretűek is, meg látványosabbak. Igen, is. Igen, flash animációkat lehet küldeni. És meg vannak őrülve, tehát tényleg konkrétan minden napra van legalább 2-3 animáció, ami újdonság. Az a nagy szerencsénk, hogy ezeket úgy, ahogy ki lehet kapcsolni. Lehet, hogy te vissza is térsz az előző verzióra? Nem térek vissza, mert egy idő után le fog dobni, vagy nem enged föl majd a hálózat, illetve általában most már aktívan kolompol, hogy térját itt az új változat, nincsen szükségem. Inkább keresek egy alternatívát, azt hiszem, méghozzá a nyílt forráskódú programok között. Katika, te is messengerezel, mégpedig aktívan. Igen, és amikor szoktunk értekezni például. Igen, amikor újra telepítették a gépemet, akkor fel akartam telepíteni az új messengert, csak a 7-es lehetett, és nem engedte, mert Explorer 6-os kell hozzá, én viszont a cégnél nem telepíthetem fel a 6-ost. És tesó segített találni vagyis egy Balázs korábbi verziót. És nekem is kérdezi, de hogyha rábökök az igenre, akkor mi lesz? Tehát most... Hát nem tudom. Valószínűleg nem fog fölmenni. Mert nekem nem folyamatosan lefagy például. Én ma kipróbáltam, éppen kicsi a világ, éppen ma telepítettem a munkahelyemben a gépre a 7-es Messenger, és pontosan ugyanez volt a probléma, hogy régi volt rajta az Explorer. Nem ment föl. Hiába mondtam, hogy menjen föl akkor is, hogy nem megy föl. Na azt javaslom, lépjünk túl most a telepítési problémákon. Már csak azért is, mert még van egy szavunk az infoszótárban, mégpedig az OLED. OLED. Nem Oleg, G-vel, mint az orosz név, hanem D-vel a végén. Az érdekessége egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon régi eszköznek a neve, a LED. Erről kérdeztünk egyébként, és lehet, hogy meg is van a megfejtő. Megvan, igen, de nagyon-nagyon nehezen lett meg a megfejtő, ugyanis Ryan itt a cseten kérdezte, hogy betelefonálta, ugye, és már rengeteg szednél, és senki nem tudta, nagyon sokan telefonáltak, senki nem tudta, és végül megengedtük neki, hogy ő telefonáljon be, és így nyerte meg A megfejtés ugye a zsebszámológép, abban jelentek meg ezek a kijelzők, vagyis a LED-es kijelzők. Igen, igen. Tehát light emitter diode, ugye fénykibocsátó dióda, és ez elé került most, ez egy régi eszköz, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, és ez elé került egy O betű, ami az organic jelentést hordozza. Tudnillik, mint ahogy kiderült ma délután számomra a Wikipédiáról, hogy vagy az internetes enciklopédiában. Igen, igen, kedvencem, hogy a hagyományos az inorgan, tehát nem szerves dolgokat tartalmaz, ez pedig olyan anyagot tartalmaz, amely vagy valamilyen szerves molekula, vagy olyan polimer, organikus polimer, amely speciális tulajdonságokkal rendelkezik. Láttam egy képet is róla, csak ezt mondom. Nagyon érdekes maga az eszköz. Hajlítani lehet, olyan, mint egy cellofánlap, és a szokásosnál sokkal fényesebb, sokkal karakteresebb a képe. Nagyon minimális az energiafogyasztása, ezért a kézi alkalmazásokban, a kézi eszközökben nagyon jó használni. Vagyis akkor ebből lehet majd a hajlékony képernyőt készíteni? Akár egyrészt, de másrészt pedig valószínűleg bármilyen megjelenítőt is fognak bele csinálni, és brutálisan jó képe lesz. Pontosan. Sokkal jobb a képminősége a szakirodalom szerint, mint a hagyományos LCD monitoroknál, és már kezdi fölváltani a technológia. Ez az OLED és infószótár lesz jövő héten is. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották, viszonthallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.